да 65-годдзя вялікай перамогі. Сябры, прапануем вашай увазе раман народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна «Глыбокая плынь». Чытае артыстка Ліка Пташук. Лясніцкі, прыборны Нікалай Маеўскі перапрануліся ў сухое дзенне і горача абмяркоўвалі даклад правадыра, калі ў зямлянку зайшоў радыст. Радыёграма штаба злучэння. «Віншуюць са святам», – выказаў здагадку прыборны. «Не, здаецца, нешта важнейшае, шыфр Б», – адказаў Нікалай, беручыся за расшыфроўку. Расшыфроўваў ён хвілін 15, не менш. Прыборны Лясніцкі моўчкі стаялі каля печкі, не зводзячы з яго вачэй, і нецярпліва чакалі. Нарэшце ён падняўся. «Слухайце, камандзіру і камісару брыгады Днепр. 6 і 7 у раёне Лоева цераз Днепро перапраўляецца партызанская рэйдавая армія. Немцы сцягваюць сілы. Загадваю вам сілы ўсёй брыгады прыкрыць пераправы з поўначы. Паралізуйце чыгунку, асядлайце ўсе дарогі на правабярэжжы, установіце сувязь. Поспех аперацыі залежыць ад нашай дапамогі. Ружак». Лясніцкі хутка падышоў да Нікалая, узяў радыёграму, прачытаў яе сам і перадаў прыборнаму. Потым, стаўшы поплеч, яны доўга чыталі разам. «Партызанская, таварышы», – значна заўважыў камісар, абводзячы радасным позіркам сяброў. «Рэйдавая, Павел Степанович, рэйдавая», – далікатна дадаў начальнік штаба. «Армія, вось з гэтага і пачынайце», – грымнуў камандзір. «Эх, сілушка наша, расце, расце і шырыцца. Пішы загад, начальнік штаба, складай дыспазіцыю». Ён адчыніў дзверы і гучна крыкнуў. «Дзяжурны, паўлінку сюды, кулію». Яго бурная радасць перадалася Лясніцкаму і Маеўскаму. «Вось гэта святочны падарунак. Увага, таварышы, пачынаем думаць аб размяшчэнні атрадаў. Прашу да карты», – весела запрасіў Маеўскі. І вось прыбег Паўленка. Прыборны, вясёлы і ўсхваляваны, падняўся насустрач яму. «Ну, накарміў сваіх арлоў. Дай ім 3 гадзіны адпачыць? Так, толькі 3, і не здзіўляйся. Праз 3 гадзіны выступаем. На вось, пачытай». Паўленка прабег вачыма радыёграму і, здзіўлена глянуўшы на камандзіра брыгады, пачаў чытаць зноў павольна і уважліва. «Падрабязнасці пакуль што не расказвай, але растлумач людзям, што заданне вельмі адказнае. Выяві хворых, прыстаўшых, падрыхтуй 3 пары конных пасыльных і накіруй зараз жа сюды ўсіх партызан», – дадаў Лясніцкі і зноў нахіліўся над картай Прыднепроўя, па якой няспынна снаваў чырвоны аловак начальніка штаба. Быў зусім звычайны дзень, але для партызан ён быў незвычайны, бо ў іх суровым цяжкім жыцці дзён такіх было нямнога. У гэты дзень толькі некалькі разведчыкаў былі на заданні. Астатнія ўсе адпачывалі і адпачывалі ўжо 3-й дзень. Гэта быў самы доўгі адпачынак. Людзі заслужылі яго. Трохі не месяц брыгада знаходзілася ў бесперапынных баях і паходах, і сілы яе былі напружаны да крайнасці. Асабліва цяжкімі былі апошнія баі, калі брыгада прыкрывала пераправу рэйдавага злучэння ўкраінскіх партызан. І гітлераўцы любымі сіламі намагаліся сарваць пераправу, і дняпроўцы прынялі на сябе галоўны ўдар, уласнымі грудзьмі прыкрылі ўкраінскіх братоў. Шмат мужных байцоў недалічылі ў брыгадзе пасля гэтых баёў. Шмат хто быў ранены, захварэў, а астатнія былі знясілены, змораны, а таму і на трэці дзень у лагеры было звонку пуста і ціха. Людзі спалі, і толькі паважна хадзілі вартавыя, да каля будана ў шпіталю мітусіліся санітары. Зямля была скавана марозам. У паветры час ад часу пачыналі кружыцца рэдкія сняжынкі, веснікі блізкай зімы, але вецер не даваў ім згусціцца і ўпарта адганяў снегавыя хмары кудысьці ўдалеч, на ўсход. Прыборны, зайшоўшы з надворку ў камандзірскую зямлянку, сказаў: «А ўсё-такі ўначы снег выпадзе». Лясніцкі падняў галаву, глянуў у вузкую шчыліну акенцу. «А ён ідзе?» «Не ідзе, а пойдзе. Ну, як табе лепш? Дыхаў ты, здаецца, лягчэй, калі спаў. Трохі лепей, але ўсё яшчэ паліць. Першы раз у жыцці так хварэю. А трэба табе было плыць. Дадумаўся у лістападзе Днепр пераплываць, зусім адубянець мог на сярэдзіне. Не было часу разважаць, Сяргей, у такім становішчы праз вар паплывеш, не толькі што, калі ад гэтага залежала жыццё нашых людзей. Ты ж разумееш, каб яны напалі нечакана, то яны не толькі б маглі б знішчыць атрад плюшча или нашкодзіць на пераправе, а так трапілі ў пастку». І Лясніцкі задаволена усміхнуўся, успомніўшы, як ён за атрадам разграміў эсэсаўцаў, які нечакана з'явіліся на ўсходнім беразе з намерам праз лес прабіцца да пераправы. Але для гэтага яму трэба было тэрмінова пераплыць Днепр, каб папярэдзіць плюшчае, а лодкі пад рукамі не было, і ён паплыў з групы партызан так, хоць па рацэ ішоў ужо дробны калючы лёд. Аднак давай яшчэ адхопім хвілін па 200 заключных, да абеду ў часу многа, прапанаваў прыборны, укладваючыся на свой тапчан. На падлозе на сені, засланым трафейнымі палаткамі, спалі Нікалай Маеўскі і Паўленка. Спалі яны моцна і соладка. А вось з май барады смяюцца на кухні, расказваюць пра спаў ажно 26 гадзін, не прасынаючыся, уяўляеш? Ажно Алена спалохалася, пайшла пульс слухаць. А ён цяпер паўвядра кашы з'еў, вось ужо аматар рэкордаў. Здзіўляюся, як ён машыну не разбіў, будучы шафёрам. Хваліцца, што адзін прафесар баяўся з ім ездзіць. Аднак спаць, спаць і спаць. І праз якія хвіліны тры прыборны таксама заснуў. Лясніцкі паглядзеў на яго і здзіўлена пакачаў галавой, як хутка чалавек умее засынаць. Самому ж яму не спалася. У галаву надакучліва лезлі разнастайныя планы будучых аперацый. І ён спрабаваў адганяць іх, бо што разумнае можна надумаць з хворай галавой. Але каб адагнаць адны думкі, трэба захапіцца нейкімі другімі, а другіх, якія не тычыліся барацьбы, у яго не было, да і не магло быць у такі час. «Цікава, што зараз у Сталінградзе?» – падумаў ён і, успомніўшы, што не чытаў учарашніх зводкі, асцярожна падняўся, каб не разбудзіць сяброў, і ціха адчыніў дзверы і пальцам паклікаў да сябе Днявальнага. «Перадай радыстам, каб прынеслі учарашнюю зводку». І калі зводку прынеслі, ён перачытаў яе некалькі разоў і доўга ўдумліваўся, У кожны скупы сказ, нібы хацеў убачыць паміж імі нешта больш значнае. З галавы ў яго не выходзілі словы Сталіна: «Хутка і на нашай вуліцы будзе свята». Вельмі хацелася хутчэй пачуць аб гэтым свяце. Народ чакае яго з нецярпеннем. Доўга ён так думаў, а потым неяк нечакана і раптоўна заснуў глыбокім і моцным сном. Ён не чуў, як у зямлянку зайшла Алена, памацала яго лоб, паслухала пульс і сказала: «Ну вось, здаецца, гэта крызіс». Разбудзіў яго шэпт некалькіх чалавек, а вядома, што шэпт дзейнічае на спячага горш за самую гучную размову, адразу разбудзіць. Лясніцкі расплюшчыў вочы, убачыў, што ўсе тры камандзіры некуды збіраюцца, шыкаюць адзін на аднаго, паказваючы на яго, і ён падняў галаву: «Вы куды?» І тут жа убачыў каля дзвярэй чалавека з завязаным тварам і за ім узброенага партызана. У затрыманага з-пад кавалка бруднай палаткі выглядывала доўгая сівая барада. Прыборны Николай Маеўскі селі за стол, і камандзір брыгады загадаў: «Развяжыце яму вочы». Вартавы развязаў палоннаму вочы, і Лясніцкі пазнаў у ім старога дняпроўскага рыбака дзеда Лаўрэна, які да вайны і цяпер не раз перавозіў сакратара цераз раку. Пазнаў яго і прыборны, і засмяяўся: «Ось стары, толькі шуму нарабіў». Стары старанна працёр парэпанымі пальцамі намуленай павязкою вочы і, разгледзеўшы Лясніцкага, радасна прывітаўся: «Ну вось, хоць і з завязанымі вачыма, а знайшоў, каго шукаў». І, падышоўшы бліжэй, павернуўся да прыборнага: «А ты не лайся, Сяргей Фядотавіч, у мяне, можа, вось вялікая справа ёсць». І зноў да Лясніцкага: «А ты, саколік мой, хворы, ось няшчасце якое». «Ну, нічога, дзед Лаўрэн, папраўляюся ўжо. Дзякуй Богу, дзякуй Богу. А дзе ж у вас тут можна прысесці?» Николай падаў яму калодку, на якой сядзеў сам. І ён сеў і адразу ж дастаў сваю вялікую люльку, пачаў набіваць яе самасадам, ды такім, што Паўленка, які не курыў, пачаў чыхаць. Потым дзед доўга высякаў крэсікавым агонь. Адсырэла нямецкая культура. Прыборны, смеючыся, падаў яму бензінавую запальнічку канструкцыі Гняткова. Дзед закурыў і сказаў да ўсіх: «За праўдую прыйшоў да вас. Вось што. Ды ледзь знайшоў, два дні па лесе блукаў. Слухайце, пазаўчора гэта, значыцца, пачалося. Ад каго выйшла, не скажу, бо і сам не ведаю, але загаварыла ўся вёска, што немца пад Сталінградам пабілі». Камандзіры здзіўлена пераглянуліся паміж сабой. «Да не проста так пабілі, а так, кажуць, далі, што і жывых мала засталося, вось што. А якія засталіся, дык бягуць адтуль без аглядкі, а іх даганяюць і яшчэ даюць. Кажуць, ужо аднаго ў нашых краях бачылі, душа ў яго ледь трымаецца ў целе ад страху. Ось што. Ну, старыкі пачалі хадзіць да мяне, ты, кажуць, Лаўрэн, з разумнымі людзьмі ведаешся, яны гэта, значыцца, упэўнены, што я сувязь з вамі трымаю. Ну, што я мог адказаць ім, а тут, як на злосць, і вашы хлопцы колькі дзён носа не паказваюць. Падумаў я і пашоў шукаць вас, каб точную праўду ўзнаць. Вось і гаварыце мне яе зараз, а я людзям перадам». Камандзіры зноў пераглянуліся і усміхнуліся. Прыборны спытаў: «Хто чытаў учарашнюю зводку?» «А вось яна ў мяне», – зваўся Лясніцкі, працягваючы жоўтую паперу. Камандзіры ўтрох разам доўга і ўважліва чыталі кароткае паведамленне Софінформбюро. Стары паглядзеў на іх і цяжка ўздыхнуў: «Ну, значыцца, няма нічога такога». Усе ўтаропілі позіркі на камісара. Лясніцкі на момант задумаўся. Што ж адказаць старому, які прыйшоў з такім надзвычайным пытаннем ад імя народа? «Ну так, пакуль што няма такога паведамлення, але яно будзе, сябры, і будзе хутка, калі народ загаварыў аб ім, бо народ правільна зразумеў словы: хутка і на нашай вуліцы будзе свята. Народ чакае гэтага свята і ўпэўнены, што яно хутка будзе, так, сябры мае, вельмі хутка». Невядома, праз каго гэтая размова абляцела лагер і ўскалыхнула людзей. і праз колькі хвілін ужо ніхто не спаў, і ў кожнай зямлянцы, у кожным будані горача абмяркоўвалі надзвычайную навіну, якую прынёс стары рыбак і словы камісара. Яшчэ няма, але будзе, хутка будзе свята. Нейкае хваляванне хапіла ўсіх, каб атоймаваць яго, людзі пачалі прасіцца ісці на заданне, хоць назначаны адпачынак яшчэ не скончыўся. Прыборны дазволіў ісці толькі падраўнікам, а астатнія працягвалі адпачываць. І ўвечары калектыў самадзейнасці пад кіраўніцтвам Май Барады даваў свой канцэрт, які з-за баёў не маглі даць у святочныя дні. Канцэрт зацягнуўся, праграма была вялікая. Недарма Май Барада рыхтаваў яе амаль паўгода. І ў заключэнні яго хор выконваў песню «Ідзе вайна народная». Велічна і грозна гучэлі суровыя словы песні сярод старога бору ў зімовую ноч. Гучэлі як гімн, як вялікі заклік, і партызаны слухалі яе ў напружаным маўчанні. У бледным святле двух літарог дзівоснымі матылькамі кружыліся сняжынкі, і раптам песню перарваў гучны радасны крык. «Ёсць, таварышы, ёсць! Правільна гаварыў дзед!» Усе змоўклі. З цемры ў паласу святла наперадзе хора выскачыў радыст Аляксей Ганчароў. «Вось яно, таварышы, пачалося!» Голас яго дрыжэў ад вялікую зрушанасці. «Вось, слухайце, у апошні час паспяховае наступленне нашых войск у раёне горада Сталінграда». Людзі хіснуліся да яго і замерлі, і калі ён скончыў чытаць, усе ўзрушана загаманілі, засмяяліся, але Пятро Май Барада скамандаваў хору, і ўсе іншыя гукі патанулі ў магутнай баявой песні, якая клікала на помсту ворогу і натхняла на гераічныя подзвігі. І калі песня скончылася, партызаны закрычалі: «Трэба дапамагчы сталінградцам, дапаможам ім у паход, таварышы!» І на руках вынеслі з зямлянкі захутанага ў кажух Лясніцкага, на руках паднялі яго ў гору. І ён сказаў самую кароткую за ўсю сваю дзейнасць, але самую хвалюючую змястоўную прамову. «Вось, таварышы, і пачалося вялікае наступленне. Вось яно, свята на нашай вуліцы». Зіма Сталінграда была зімой магутнага росту партызанскіх сіл і іх пераможнага наступу. Брыгада Днепра чысціла ад немцаў вялікі раён, і атрады на працягу зімы размяшчаліся ў вёсках. Нядоўгі час штаб брыгады знаходзіўся ў Арэхаўцы. Маёўскія жылі ў роднай вёсцы, ў любінай хаце. А насупраць у прасторнай хаце Лубяна размяшчаўся шпіталь. Гаспадынямі там былі Алена Рыгораўна і Ленка Лубян. Толькі Женька ні разу, мабыць, не паначаваў дома, бо ўвесь час быў на заданні. У партызанскі раён акуратна прыляталі самалёты з вялікай зямлі. У атрадах частымі госцямі сталі журналісты, кінааператары, а ў студзені ў Маскву вылецеў Андрэй Буйскі і не вярнуўся назад, і толькі з чарговым самалётаў прыслаў лісты Насці і Лясніцкаму. Жонцы ён пісаў, каб не хвалявалася, і верыла, што ён вернецца. А камісара брыгады прасіў не пакідаць Насці і дапамагчы ёй. У той час ужо ўсе ведалі аб яе цяжарнасці. У лютым выклікалі ў Маскву Лясніцкага, але ён неўзабаве вярнуўся назад, і з ім прыляцеў прадстаўнік цэнтральнага штаба і прывёз партызанам узнагароды, ордэны і медалі. Уручэнне ўзнагарод праходзіла ўрачыста ў прысутнасці насельніцтва. Арэхаўцам узнагароды ўручалі ў роднай вёсцы. Жэнька Лубяна, Лена Рыгораўна і Нікалай Маеўскі атрымалі ордэны Леніна, Люба і Насця чырвонага сцяга, а Тацяна і бацька айчыннай вайны. І пакуль палкоўнік выклікаў іншых узнагароджаных, Тацяна радасна смяялася, апладырывала разам з усімі. Пачуццё вялікага шчасця хапіла яе, калі ордэн атрымаў Жэнька. Вось ён які. Атрымаў аднолькавую ўзнагароду з камісарам і камандзірам брыгады. Тацяна не зводзіла з яго вачэй. Ёй хацелася, ну хаця б позіркам павіншаваць яго, але ён стаяў далёка і другі з правага флангу і не глядзеў яе бок. Гэтая яго неўважлівасць крыху закранала яе дзівочы гонар. Вось утаропіўся, як баран на новыя вароты. Галавы не можа павярнуць, слуп гэткі. Ну, пачакай, вось, спытаю я ў цябе. Як прыгожа ўрачыста было навокал. Яскрава свяціла сакавіцкае сонца, са стрэх падалі буйныя кроплі са звонам бітага шкла абсыпаліся на мёрзлай за ноч сасулькі. Гарэлі на сонцы чырвоныя стужкі на шапках у партызан, і ўсе шчасліва смяяліся і апладыравалі. Калі палкоўнік выгукнуў яе, Тацяна разгубілася ад нечаканасці і забыла, што трэба рабіць. Цётка Степаніда лёгка штурхнула яе ў плечы. «Ну, хутчэй жа ты, чакаюць цябе!» Яна падышла і моўчкі ўзяла ордэн, не перастаючы думаць, «А мне-то завошта? Што я зрабіла?» Яе віншавалі, жанчына абдымалі, цалавалі, Падбегла ўзрушаная расчырванелая Люба, абняла і, захлянуўшы ў твар, засмяялася. «Ну што ж гэта ты нос павесіла, а? А, я ведаю, сказаць?» У вачах яе гарэлі гарэзныя агеньчыкі. Тацяна ведала, што Люба здольна сказаць такое, чаго можна зрабіцца яшчэ больш балюча, і не стала слухаць яе, адвярнулася, неўзабаве непрыкметна пайшла да хаты. Супакою Тацяну Жэнька. Ён заўважыў, што яна заўчасна пакінула плошчу, дзе ўжо пачаліся танцы і гульні, і рушыў за ёю. Яна расказала яму аб сваіх пакутлівых сумненнях. Ён толькі ласкава усміхнуўся і шчыра абняў яе. «Вось дзіўная ты, Танюша, я проста не разумею цябе. Некая неспакойная ты, ну як жа дарма?» Хто не заслужыў, таго не ўзнагародзіць ордэнам, будзь упэўнена. Але не забывай, што і ў будучым мы павінны апраўдаць іх. Ён хвіліну памаўчаў і ўздыхнуў. А справа ў нас яшчэ многа. Змагацца нам яшчэ доўга. Павел Сцяпанавіч, прыляцеўшы з Масквы, гаварыў, што гэта яшчэ па сутнасці толькі пачатак. Тацяна прытулілася да яго і прышаптала, толькі ж ты беражы сябе, Жэня. Ён сціснуў яе плечы, так калісьці кожны раз гаварыла маці, праводзячы яго ў лес, і ён успомніў яе, доўга маўчаў, а потым знарок жартаўліва адказаў: «Мяне, Таня, ніводная куля не возьме, я заварожаны». Яна дакорліва кіўнула галавой: «Заварожаны, памерці справа лёгкая, вось цяжэй перамагчы і жыць, жыць, сам ты, як казаў, не забывай на нашу мову». За акном пачуліся крокі. Прыйшоў бацька, яны выпусцілі адзін з аднаго з аддымкаў, і Жэнька падняўся, каб выйсці. Але карп затрымаў яго. Нікуды, Яўген Сергеевіч, не пойдзеш. Сёння я буду камандаваць табой. І, узявшы яго за рукі, пасадзіў хлопца на ўслон. Стары быў радасна ўсхваляваны, шчаслівы. Здавалася, ён памаладзеў на шмат год. Таццяна з усмешкаю сказала яму аб гэтым. «А што ты думаеш, дачка?» – адказаў Маеўскі. «І памаладзеў. Дык як не памаладзець, гледзячы на вас? Эх, дзеці!» У вачах яго бліснулі слёзы шчасця. Як же не маладзець, калі столькі радасці. Сёння вось ордэн далі. Вось яны, маеўскі, усе ордэнаносцы. Дажыць бы толькі ўсім да канца вайны. «Дажывем, дзядзька Карп», – адказаў Жэнька. «І я гавару, дажывем, сынок, і жыццё сваё адбудуем нанава, абавязкова. Будуць у нас і сады, і пчолы, і ўсё-ўсё, што трэба чалавеку для шчасця». Карп сеў побач з Жэнькам, і яны разгаманіліся, гутарлі сур'ёзна, паважна, як сталыя гаспадары і блізкія людзі. Пачалі са Сталінграда, у тыя дні кожная гутарка пачыталася з гэтага. Абмеркавалі становішча на фронтах, потым свае партызанскія справы, падзеі апошняга дня. Таццяна слухала з радасным хваляваннем і ніводным словам не перашкаджала ім. Ёй было прыемна, што яны сядзяць побач, бацька і будучы яе муж. Яна не саромілася ўжо ў думках называць яго так, і вось так шчыра размаўляюць. Але хвілін праз колькі бацька схамянуўся, загутарыліся, хутка госці прыйдуць. «Дзе ж гэта Люба? Гэтую Любу са свечкай не знойдзеш, прасі ўжо прыйсці, а яна хоць бы табе што, трэба ж рыхтавацца». «Ідзіце вы сталы прынясіце ад суседзяў». І калі яны ўсталі, накіраваліся да дзвярэй, Карп спыніў іх, падышоў, узяў за рукі. «А можа, дзеці, заадно і вяселле ваша, а? Няхай ужо радасць за радасцю». Таццяна ўспыхнула, апусціла вочы. «Ну што вы, тата, што вы?» «А ты не саромійся, дачка», – адказаў Карп. «Не, дзядзька Карп, мы дамовіліся пасля перамогі», – проста і сур'ёзна адказаў Жэнька. «Толькі пасля перамогі». «Ну што ж, справа ваша», – згадзіўся Карп, і сам адчуў няёмкасць перад імі, хутка адвярнуўся і пайшоў да стала. «Ну, ідзіце, ідзіце». Выйшаўшы на двор, яны паглядзелі адзін на аднаго і засмяяліся, ахопленыя пачуццём незвычайнай светлай радасці.